สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการประเด็นข่าวประเด็นธรรมครับวันนี้ผมบัณฑิตปิ่นมงคลกุลดำเนินรายการครับวันนี้เราจะสนทนาธรรมกันเกี่ยวกับเรื่องความตายครับจะเป็นเกี่ยวกับโครงการเผชิญความตายอย่างสงบนะครับซึ่งวันนี้ผมได้กราบเรียนนิมนต์พระไพศาลวิสาโลเจ้าวาดวัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมินะครับมาร่วมสนทนาธรรมในวันนี้นมัสการครับอาจารย ์พระเจ้าพร ครับอยากเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าโครงการเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงครับอาจารย ์คือมันโดยส่วนตัวเนี่ยอาตมาก็มีความสนใจเรื่องการทำใจให้เป็นต่อความตายแล้วก็ได้มีโอกาสแปลหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้คนมากก็คือเรื่องประตูสู่สภาวะใหม ่ ซึ่งเป็นการเตรียมตัวตายสำหรับชาวพุทธอันนี้พอแปลแล้วก็พบว่ามีคนสนใจแล้วก็เอาไปใช้กับคนรักที่กำลังจะจากไปแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันได้ประโยชน์ก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าเราจัดการอบรมเพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะนำไปช่วยผู้ป่วยเนี่ยให้เขาจากไปอย่างสงบได้เนี่ยก็จะเป็นการดีหรือว่าใครก็ตามเอาไปใช้กับตัวเองเวลาที่อยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นประโยชน ์ ให้โครงการนี้เนี่ยมันก็เลย เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสักปี45หรือ46แล้วก็มีการปรับปรุงเรื่อยมาจนกระทั่งในช่วง 4-5 ปีหลังก็ได้รับความสนใจผู้คนมาก ครับ นั้นปีหนึ่งเนี่ยก็มีการอบรมประมาณ20กว่าครั้งนะ3วัน คร ับ อ ันนี้เนี่ยที่เราให้ความสนใจกับโครงการนี้เนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้เครือข่ายพุทธิกาเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยก็เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเรามีท่าทีที่ไม่ถูกต้องต่อความตาย คือเราพยายามหนีความตายแต่ไม่ว่าเราจะหนียังไงในสุดเราก็ต้องเผชิญกับความตายแต่เนื่องจากเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเลยเมื่อเผชิญความตายเราก็เลยตายแบบหลงเรียกหลงตายนะนี่คนไทยเนี่ยหลงตายเยอะมากคือตายด้วยอาการที่หลงทุรนทุรายและตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีชีวิตอยู่เหมือนลืมตายคือที่ว่าตัวเองจะไม่ตายนะอยู่แบบว่าเหมือนว่าตัวเองจะเป็นอมตะตักตวงทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงติดเตี้ยมากมายโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะต้องตายอันนี้เราอยู่แบบลืมตายเมื่ออยู่แบบลืมตายก็เลยหลงตายเมื่อวันสุดท้ายมาถึง เราทางคือข่าวพฤติการที่ว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น ความตายนี่มันไม่ใช่แค่วิกฤตแต่เป็นโอกาสนะเราถ้าเราเกี่ยวข้องกับความตายอย่างถูกต้องเนี่ยความตายก็สามารถยกระดับจิตใจได้ในสายพุทธการก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่บรรลุธรรมก่อนจะตายหรือขณะที่กำลังสิ้นลมแต่คนไทยในปัจจุบันเนี่ยเรากลัวความตายแม้แต่จะเอ่ยถึงคำว่าความตายก็ไม่อยากเอ่ยต้องไปใช้คำอื่นเช่นจากไปบ้างสิ้นลมบ้างหรือว่าพอพูดถึงเรื่องความตายก็บอกว่าเป็นความรู้สึกเป็นอัปมงคล ครับ ซึ่งท่าทีแบบนี้เนี่ยมันไม่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเผชิญความตายได้อย่างสงบ คร ับ แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามันทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่อย่างพลั้งเผลอ ครับ อย่างประมาท ครับ แต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับความตายอย่างถูกต้องเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ที่จะตายอย่างสงบได้เนี่ย คร ับ มันก็จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ คร ับ คือตายดีกับอยู่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่อยู่ดีในที่ไม่ได้แปลว่าอยู่ดีกินดีแต่หมายถึงว่าอยู่อย่างมีคุณภาพอยู่อย่างมีคุณธรรมอันนี้ก็จะนำไปสู่การตายดีและถ้าเราอยากจะให้ตายดีก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การดำเนินชีวิตประจำวันก็คืออยู่อย่างไม่ประมาทอันนี้เรามองเห็นความเชื่อมโยงกันแบบนี ้ ว่าคนเราถ้าเข้าใจความตายดีมีท่าทีถูกต้องเนี่ยก็จะช่วยทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปในทางที่ เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งต่อตนเองและแก่ผู้อื่น คร ับ ก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งก็มีหลายลักษณะนะนอกจากการอบรม3หรือ4วันแล้วเราก็มีการกิจหนังสือทั้งหาจัดทำสื่อซีดีเป็นต้นนะ ครับวันนี้ผมก็มีหนังสือ แอบกล้องแอบกล้อง พ่อไหวพ่อข้าจารย ์มันเห็นข้างไปใช่ไหม หมายถึงพ่อข้าจารย์แอบ นี่คือ หาพี่ตอกไหมฮะจะได้หน้าไม่เปลี่ยนต้องหลอกกันหน่อย พยายามวันนี้ผมก็มีหนังสือของพระอาจารย์นะครับหลายเล่มด้วยกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความตายนะครับเอาเล่มเล็กก่อนแล้วกันนะเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าระลึกถึงความตายสบายนักการเจริญมรณสติในชีวิตประจำวันนะหนังสือเล่มนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง คือเป็นเรื่องวิธีการเจริญมรณสติ ครับ คือว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยการเจริญมรณสตินี่เป็นสิ่งสำคัญ ค ในด้านนึงก็ช่วยทำให้เราสามารถที่จะรับมือความตายได้หรือเป็นการเตรียมตัวตายแต่ในด้านนึงเนี่ยก็ช่วยทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็รู้จักปล่อยวางอันนี้เนี่ยคณิการเจริญมรณสติเนี่ยมันทำได้หลายอย่างนะทำได้ในชีวิตประจำวันก็ได ้ หรือว่าเวลาเราไปงานศพหรือว่าเวลาเราไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่าเวลาเราเดินทางทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถเป็นโอกาสในการเจริญมรณสติได้ซึ่งถ้าเราเจริญมรณสติอย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำเราจะกลัวความตายน้อยลงชีวิตเราจะเบาหนังสือชื่อหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาจากกรอนของพระศาสนโสภณว่าเรา ค ิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันต ร การทำให้หาหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจคือเราเรื่องถึงความตายนี่ไม่ใช่อภิมงคลไม่ใช่เรื่องที่หดหู่ถ้าเราเรื่องให้เป็นเนี่ยจะสบายสบายที่ใจนะเราจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นนะเราจะไม่ยึดติดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือยึดติดในสิ่งที่ไม่เป็นกุศลเช่นความโกรธความเกลียดนะเราจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นคนเราเมื่อรู้ว่าเราต้องตายเนี่ยเราก็ไม่รู้จะโกรธจะเกลียดกันไปทำไมปล่อยวางได้ง่ายขึ้นและขณะเดียวกันก็จะเห็นคุณค่าของทุกเวลานาทีเราจะอยู่แบบไม่ประมาทเราจะไม่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน ์ เราจะไม่ผัดผ่อนสิ่งสำคัญในชีวิตเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยมักจะทำในสิ่งที่ไม่ค่อยสำคัญเที่ยวห้างดูหนังฟังเพลงนะแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเช่นการทำความดีการให้เวลากับครอบครัวหรือว่าการฝึกฝนปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งเหล่านี้สำคัญทุกคนก็ยอมรับแต่มักจะผัดผ่อนเพราะไม่มีเส้นตายนะแต่ถ้าจะไปเที่ยวห้างเนี่ยมันมีเทศกาลลดราคาเนี่ย มันต้องไปคืนนี้แล้วเพราะว่าคืนนี้คือสุดท้ายใช่ไหมหรือว่าจะทำงานเนี่ยก็ต้องมีทำงานเสร็จเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเดดไลน์มันมาแล้วคือส่วนใหญ่ในคนกรุงเทพทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่เพื่อวิ่งแข่งกับเส้นตายซึ่งเส้นตายบางอย่างเนี่ยก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร ่ เช่นไปดูละครตอน 2:30 นอะไรเงี้ยนะมันต้องไปดูตอนนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เวลาที่เราจะเอามานั่งสมาธิเราก็บอกผัดผ่อนไปก่อนเดี๋ยวดูละครเสร็จค่อยนั่งสมาธิหรือว่าจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ก็บอกว่าเอาไว้ปีหน้าแล้วกันนะตอนนี้ขอทำงานก่อนแต่ถ้าเราลึกถึงความตายของเราเองของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าจะผัดผ่อนไม่ได้อะไรที่ถ้ามีโอกาสทำก็ควรจะรีบทำซะแล้วถ้าเราทำแล้วใจเราสบายเมื่อถึงเวลาจะถึงเวลาจะไปเนี่ยเราก็ไปแบบไม่มีห่วงนะ อยากให้พระอาจารย์ลองแนะนำท่านผู้ชมนะวิธีการเจริญมรณสติในชีวิตประจำวันนี่ครับว่าจะทำยังไง อย่างง่ายๆเช่น เวลาเราจะเดินทาง คร ับ เราลองคิดสักหน่อยได้ไหมว่าสมมติว่านี่เป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราจะเป็นการขึ้นรถลงเรือก็แล้วแต่เนี่ย คร ับ ถ้าเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายเราจะไม่มีโอกาสได้กลับมาบ้านอีกเนี่ยเราพร้อมหรือยังใช่ไหม คร ับ เราพร้อมหรือยังเราทำความดีมากพอหรือยังเราทำหน้าที่มาเต็มที่แล้วหรือยังแล้วเราพร้อมที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราหรือเปล่า ผมบอกเดินทางจากบ้านมาเนี่ยมาทำงานเนี่ยผมอาจจะนึกเจริญมรณสติก่อนจะออกจากบ้านว่าเนี่ยจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราจะมีโอกาสได้กลับไปบ้านอีกแล้วนี่เป็นโอกาสได้กลับไปเจอครอบครัวเจอพ่อเจอแม่อีกแล้วเราจะได้อะไรจากตรงนี้บ้างอาจารย ์เมื่อเรารู้ว่านี่เป็นอาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราเนี่ยแต่ละเวลาแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงมันจะมีความหมายขึ้นมาเวลาเราพบปะผู้คนเนี่ยถ้าเรารู้ว่านี่อาจจะเป็นการพบปะครั้งสุดท้ายเนี่ย เ ราจะประโชคค่อนข้างน้อยลงเราจะเห็นอกเห็นใจเราจะมีความอ่อนโยนแก่กันมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็เราจะเลือกทำในสิ่งที่สำคัญนะไอ้สิ่งที่ไม่สำคัญเนี่ยเราก็จะอาจจะตัดออกไปก่อนนะอันนี้คืออย่างแรกนะเราจะรู้สึกว่าเวลาที่มีอยู่มันมีค่าที่เราไม่ควรจะปล่อยให้มันสูญเปล่าไปโดยไร้ประโยชน ์ อันที่สองเนี่ยเมื่อเราลึกว่าถ้าเกิดวันนี้วันจะตายเนี่ยเราต้องจากโลกนี้ไปจากครอบครัวจากลูกจากหลานเราพร้อมจะปล่อยวางหรือยังถ้าเราไม่ถ้าเราพร้อมยังไม่ปล่อยก็ไม่เป็นไรแต่ก็ให้รู้ว่าถ้าเราไม่พร้อมนะถึงเวลาที่เราจะจากไปเราจะไปแบบไม่สงบนะเพราะเรายังมีห่วงอยู ่ ใช่ไหมฮะทุกคนเนี่ยก็อยากจะไปอย่างสง บ แต่จะไปอย่างสงบได้ไงเนี่ยเมื่อเราไม่ปล่อยวางแล้วเราจะปล่อยวางได้ยังไงถ้าเราไม่รู้จักฝึกให้เป็นประจำในชีวิตประจำวันนะไม่ใช่ว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ปกติเราเต็มไปด้วยความยึดติดแต่ถึงเวลาจะตายเราบอกฉันจะปล่อยวางมันปล่อยวางไม่ได ้ มันก็จะหวงก็จะยึดเอาไว ้ นะอันนี้คือการระลึกถึงมรณสติจากโดยอาศัยการเดินทางหรือเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยหนังสือพิมพ์เห็นข่าวอุบัติเหตุได้ยินข่าวรถชนปกติเราก็อ่านเพราะเราสนใจอยากรู ้ นะใครๆก็อยากรู้เรื่องอุบัติเหตุข่าวหน้าหนึ่งถึงมีเรื่องพวกนี้เยอะแต่ว่าถ้าเราลองคิดสักหน่อยว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับคนรักของเราเกิดหรือแม้แต่เกิดขึ้นกับเราเองเราจะทำใจอย่างไรแล้วเราพร้อมจะไปหรือไม่เมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงบางทีพอเราลึกชั้นนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะใหม่ๆก็จะใจหายมันจะวาบเลยมันจะวูบเลยเพราะไม่เคยคิดมาก่อนแต่ว่ามันจะช่วยทำให้เราได้ฉุกใจว่าเอ๊ะทุกวันนี้ที่เราดำเนินชีวิตไปประจำวันเนี่ยเราเคยคิดเราเคยเตรียมพร้อมบ้างหรือเปล่าคือแล้วเราต้องเตรียมพร้อมบ้างนะ อย่างภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสึนามิหรือภัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนคนที่ไม่ได้เจอกับตัวเองก็จะหรือคนที่เจอกับเหตุการณ์นี้ก็คงไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนใช่ ก็เพราะเรามักจะอยู่แบบลืมตายไงเรามักจะคิดว่าเราจะไม่ตายมรณสติเนี่ยมันคือการระลึกถึงความตายใน2แง ่ อันที่1ก็คือว่าเราต้องตายอย่างแน่นอนนะไม่มีทางเลยยังไงเราต้องตายอันนี้ก็แย่อยู่แล้วนะไอ้ที่มันแย่กว่านั้นคือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสได้เตรียมตัวใช่ไหมฮะเช่นถ้าเรารู้ว่าอีก3วันเราจะตายเนี่ยเอาละที่เราเคยเที่ยวเตร่ทะเลถลายเราไม่ทำละอันนี้เราจะให้เวลาไปกับการทำความดีทำบุญทำกุศลไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ไปขอขมาลาโทษเพื่อนหรือผู้มีพระคุณเราจะรู้เราจะรู้เลยว่าไอ้เวลา3วันเนี่ยเราจะใช้แบบทิ้งๆคว่างๆไม่ได้แล้วแต่ความจริงก็คือว่าเราไม่ ร ู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร ่ อันนี้มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะในความตายที่เป็นของแน่นอนเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมรณสติคือการระลึกอันนี้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายแต่เราจะตายเมื่อไหร่ไม่ ร ู้อาจจะตายในระหว่างที่เราเดินทางหรือว่าถ้าเราขณะที่ถ้าเราทำมรณสติก่อนนอนเราอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ได้นะ ทำยังไงฮะก่อน ก่อนนอนก็นึกว่าถ้าเกิดว่าในขณะที่เรานอนแล้วก็ลอง สำรวจร่างกายของเราดูผ่อนคลายทำใจสบายและลองนึกถึงว่าถ้าเกิดคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเราเมื่อร่างกายของเราเนี่ยกำลังจะหมดลมแล้วร่างกายก็จะเริ่มเย็นจากอุ่นเนี่ยก็เริ่มเย็นจากที่ยืดหยุ่นได้ก็จะเริ่มแข็งแล้วเราจะต้องจากสิ่งที่เรารักจากโลกนี้ไปจากลูกจากหลานจากสามีภรรยาจากพ่อจากแม่ถ้าเราคิดถึงเรื่องนี้จริงจังเนี่ยความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่เคยทำก็คือว่ามันจะกลั ว มันจะวูบบางคนก็จะร้องไห ้ จะเพราะว่านึกถึงลูกที่ต้องจากไปแล้วลูกเราจะอยู่อย่างไรใช่ไหมและเราจะนึกถึงอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้มันเป็นเครื่องทดสอบว่าหรือเครื่องชี้ให้เห็นว่าเรายังไม่พร้อมที่จะไปอย่างสงบก็ไม่เป็นไรก็ทำใหม ่ ทำไปเรื่อยนะมันช่วยทำให้เราเนี่ยฝึกปล่อยวางได้และขณะเดียวกันก็จะเป็นตัวเร่งให้เราทำสิ่งที่ควรทำต่อคนที่เรารักรวมทั้งต่อตัวเราเองเช่นถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหวันนี้เราจะต้องตายพรุ่งนี้เราต้องตายแล้วถ้าเกิดเรารอดขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องเร่งทำความดีแล้วนะเพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้รอดก็จริงแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะไปก็ได้ เคยอ่านหนังสือพระอาจารย์พูดถึงสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าไปเยี่ยมพระสุตตะ พระติสสะใช่ไหม พระติสสะ ที่ท่านป่วยหนัก ตรงนี้เป็นยังไง คือพระติสสะเนี่ยท่านเป็นพระที่เป็นพระธรรมดาแต่ว่าท่านเป็นโรคที่สังคมรังเกียจก็เป็นโรคที่มีแผลผุพองฝีนะหนองเต็มตัวจนกระทั่งพระเพื่อนพระด้วยกันเนี่ยก็หนีไม่มีใครที่จะทนดูแลพยาบาลท่านได้ท่านก็จมสิ่งปฏิกูลนะอุจจาระปัสสาวะก็จมอยู่งั้นแหละนะหนองเต็มตัวพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทราบท่านก็เสด็จมาดูแลคือโรคนี้ไม่รักษาไม่หายแล้วก็มาดูแลคือว่าเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำความสะอาดให้แล้วก็เอาจีวรเนี่ยไปซักไปตากแดดจนกระทั่งปฏิสานี้ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันแรงกล้าข ึ้ นเรื่อยๆคือพ่อกำลังจะตายนะในขณะนั้นเองเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้เทศนาหรือกล่าวเป็นธรรมะสั้นๆว่าร่างกายนี้เนี่ยนะเมื่อปราศจากวิญญาณในอีกไม่นานนี้ก็จะเหมือนท่อนไม้ที่หาประโยชน์ไม่ได้ข้อความนี้ก็คือมังสุกุลเป็นที่ชาวพุทธไทยเรารู้จักนะมังสุกุลเป็นมังสุกุลตายมังสุกุลเป็นเนี่ยมาจากตอนนี้นะข้อความแค่4บรรทัด4ประโยคนะพระติสสะเนี่ยซึ่งท่านป่วยท่านกำลังจะตายท่านกำลังจะมรณภาพขณะที่ท่านน้อมจิตตามคำของพระพุทธองค์เนี่ยก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีเพราะได้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามมันไม่สังขารนี้ไม่น่ายึดถือนะมันไม่น่าเอาไอ้การหลุดจากอุปาทานจิตเกิดความหลุดพ้นความหลุดพ้นที่เกิดขึ้นได้เมื่อเห็นว่าสังขารมันเป็นทุกข์สังขารไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นความจริงตรงนี้เรียกว่าไตรลักษณ์จิตก็หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นว ่ าเป็นตัวกูของกูพอจิตยึดหลุดพ้นก็เป็นพระอรหันต ์ ทันทีเป็นก่อนที่ท่านจะหมดลมนะเรียกว่าไปพร้อมๆกันเลยนะอันนี้ก็แสดงเห็นว่าแม้ในยามที่กำลังจะตายเนี่ยจิตก็มีความสามารถที่จะหลุดพ้นหรือบรรลุธรรมขั้นสูงได ้ คือเรามาคิดว่าความตายนี่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นโอกาสสำคัญอาจารย์พุทธทาสเรียกว่าเป็นนาทีทองของชีวิต นาทีทอง คือนาทีทองในแง่ที่ว่าถ้าวางจิตให้เป็นเนี่ยบรรลุธรรมทันทีเลยเพราะว่าสัจธรรมมาแสดงตัวต่อหน้าความเจ็บความป่วยมาแสดงตัวต่อหน้านะทุกขเวทนามาแสดงตัวต่อหน้าว่ามันเต็มไปทั่วมันเต็มทั้งสังขารเต็มไปด้วยทุกข์แล้วก็มันยังแสดงให้เห็นอีกว่าชีวิตนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเลยสัจธรรมแสดงตัวต่อหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีสติเปิดใจรับสัจธรรมนั้นเนี่ยบรรลุธรรมได้ง่ายมากพระเจ้าสุทโธทนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ก ำลังป่วยหนักนะฮะคือในพุทธกาลจะมีเรื่องของคนที่บรรลุธรรมในขณะที่กำลังจะตาย บางท่านก็กำลังจะตายเพราะว่าป่วยบางท่านก็กำลังจะตายเพราะว่าถูกไฟครอ ก บางท่านก็กำลังจะตายเพราะเชือดคอตัวเองแต่ว่าก็มีกรณีที่เป็นปรากฏในเป็นหลักฐานว่าท่านเหล่านี้เนี่ยได้บรรลุธรรมขั้นสูงเพราะว่าได้เห็นความจริงได้ตระหนักถึงสัจธรรมเลยว่าสังขารนั้นเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ถือไม่ได้เลยปล่อยให้หมดเพราะปล่อยหมดบรรลุธรรมทันที คือผมเคยอ่านหนังสือไม่รู้เล่มไหนนะครับธรรมะเนี่ยว่าในช่วงที่จิตเรากำลังจะจากไปเนี่ยกำลังจะตายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงภพต่อไปของเราว่าเราจะไปยังไงจะไปสู่ภพที่ดีหรือไปสู่ภพที่ไม่ดีตรงนี้มีคำอธิบายไหมครับอาจารย ์คือในพุทธศาสนาเนี่ยท่านพูดถึงภาวะใกล้ตายแล้วก็ภาวะที่กำลังจะหมดลมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่เรียกว่าอสัญญกรรมอสัญญกรรมคือกรรมจวนเจียนกรรมที่กำลังจะตายอสัญญะคือจะตายเนี่ย อส ั ญญกรรม ก็คือกรรมหรือการกระทำโดยพ่อมโนกรรมคือความรู้สึกนึกคิดขณะที่กำลังจะตายหรือที่บางทีชาวบ้านเรียกว่าจิตสุดท้าย จิตสุดท้าย สภาวะของจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยเป็นจิตแบบไหนกุศลหรืออกุศลห่วงใยลูกหลานน้อยเนื้อต่ำใจอย่างคนที่กำลังอยากจะกำลังฆ่าตัวตายหรือว่าจิตนึกถึงความดีงามที่ได้ทำนึกถึงพระรัตนตรัยหรือจิตในขณะนั้นปล่อยวางหรือกำลังเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏอยู่ต่อหน้ า อันนี้คือคุณภาพจิตเนี่ยมันจะไปกำหนดตัวภพภูมิข้างหน้าถ้าอาสนะกรรมเป็นอกุศลก็จะไปสู่ทุกขตินะทุกขติก็อาจจะหมายถึงไปเป็นเดรัจฉานลงนรกนะหรือไปเป็นเปรตอสุรกายนี่แหละทุกขตินะมีสี่ภพภูมิหรือถ้าอาสนะกรรมเป็นกุศลก็ไปสู่สุคติน ะ ก็คือเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดานะฮะสองภพภูมิหรือถ้าจิตเนี่ยเกิดปัญญา รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมก็จะเรียกไปพ้นภพภูมิทั้งหลายก็คือเข้าถึงนิพพานหลุดพ้นจากวัฏสงสารนั้นอสัญญกรรมเนี่ยเป็นจุดเป็นตัวชี้ขาดอันนี้พูดถึงกรณีทั่วไปกรณีที่คนที่ไม่ยังไม่เจอกรรมหนักนะไม่ได้กระทำกรรมหนัก ค นทั่วไปที่ไม่ได้กระทำกรรมหนักเนี่ยจิตสุดท้ายนี่จะเป็นตัวกำหนดว่าจะไปเกิดในภพภูมิไหนทุกขติหรือสุขติพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับว่าวัวเนี่ยนะที่อยู่ในข้อเนี่ยถ้าเปิดประตูข้อเนี่ยตัวแรกที่จะออกไปก่อนคือวัวที่อยู่ติดประตูข้อใช่ไหมฮะก็คืออสัญญกรรมก็คือกรรมที่สุดท้ายก่อนจะสิ้นลมเนี่ยมันจะเป็นตัวไปกำหนดว่าจะไปภพภูมิไหนบางคนทำความดีมาตลอดนะฮะแต่ว่าตอนจะตายเนี่ยมีความห่วงหาอะไรในทรัพย์สมบัติหรือในลูกหลานก็ไปสู่ทุกขติก็มีอย่างเช่นในพระไตรปิฎกพูดถึงพระรูปหนึ่งซึ่งท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติอยู่ในอาจารวัตที่ดีแต่ว่าวันหนึ่งท่านได้จีวรใหม่มาสมัยก่อนจีวรประณีตเป็นของที่มีค่าท่านก็ชอบแต่ไม่ทันจะได้ใช้ท่านก็มรณภาพกระทันหันจิตสุดท้ายของท่านเนี่ยคือความห่วงหาอะไรจีวรนั้นบอกว่าพอท่านสิ้นลมเนี่ยท่านก็ไปเกิดเป็นเลนอยู่ตรงอยู่กับจีวรนั้นนะจนกระทั่งผ่านไป7วันเลนนั้นตายถึงได้ไปสวรรค์นะเพราะท่านเคยทำความดีมาก่อนนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องอาสัญญกรรม จิตสุดท้ายมีความสำคัญมากนะก่อนที่จะจากโลกนี้ไปก็จะก่อนจะสิ้นใจนะอยากให้พระอาจารย์คือผมเชื่อท่านที่ติดตามงานพระอาจารย์เนี่ยดูว่าจะมีคนมานิมนต์พระอาจารย์เนี่ยไปพูดกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายบ้างหรือว่าผู้ที่ใกล้จะตายบ้างหลายกรณีมากใช่ไหม ก็มีอยู่พอสมควร มีอยู่ใช่ไหม อยากให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังว่ากรณีไหนบ้างที่เป็นเคสที่น่าสนใจ คือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขาที่มาตมาไปเนี่ยนะไปดูแลดูใจของคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่สนใจธรรมะอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ต้องเริ่มต้นอะไรมากนะแต่ว่าก็จะให้เขาเนี่ยได้นึกถึงความดีที่เขาได้ทำ บางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาแต่ทำความดีเช่นเป็นคนที่เอาใจใส่ครอบครัวกตัญญูต่อพ่อแม่หรือว่าเป็นคนที่ขยันขันแข็งเลี้ยงลูกมาจนเข้มแข็งเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกได้นะแล้วก็พูดถึงตรงนี ้ พูดถึงการที่เขาชอบทำบุญเข้าวัดเข้าวาคอยระลึกถึงความดีอย่างนั้นนะจิตใจเนี่ยเมื่อน้อมถึงความดีแล้วเนี่ยจิตใจก็จะเป็นกุศลถ้าคนที่เคยเข้าวัดเข้าวาหรือว่ามีจิตใจโน้มไปทางนี้เราก็พูดถึงเรื่องพระรัตนตรัยให้ใจน้อมนึกถึงพระรัตนตรัยนะเมื่อน้อมนึกถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไปสู่ขั้นต่อไปก็คือว่าให้เขาปล่อยวางจากสิ่งต่างๆรวมถึงลูกหลานทรัพย์สมบัตินะแล้วก็ถ้ามีพยายามให้เขาปล่อยวางสิ่งที่ค้างคาใจอย่าให้ได้มีความห่วงหาอะไรอันนี้เราก็ต้องเข้าใจรู้จักคนไข้อยู่บ้างใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพอพูดมาถึงตรงพอแนะนำจุดตรงนี้แนะนำสองขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าจิตใจก็จะสงบลง หนึ่งก็คือ ให้น้อมไปถึงความดี ถึงความดีนะฮะ สองให้คลายความวิตกกังวลและปลดเปลื้องสิ่งข้างคาใจนะ ปล่อยวาง แล้วก็คราวนี้สำหรับคนที่มีพื้นทางธรรมะอยู่พอสมควรเนี่ยก็จะพูดให้เขาให้เห็นให้เขาให้เห็นหรือว่าสังขารนี่มันเป็นทุกข์นะสังขารนี่มันไม่น่ายึดถือนะแล้วมันยึดถือไม่ได้ให้เขาปล่อยวางนะปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นรูปหรือร่างกายนี ้ หรือว่าปล่อยวางสังขารหรือชีวิตนี ้ หรือว่าจะนำให้เขาเห็นต่อไปเลยว่าในกรณีที่เขามีทุกขเวทนาบีบคั้นเนี่ยก็ให้เขาดูทุกขเวทนาให้รับรู้ทุกขเวทนานั้นนะว่าเนี่ยสังขารก็เป็นอย่างนี้เองอย่าไปผักไสมันให้อยู่เป็นเพื่อนของทุกขเวทนาเหล่านั้นให้เห็นสังขารให้เห็นทุกขเวทนาที่มันขึ้นมันลงที่มันแปรเปลี่ยนไปนะให้ยอมรับมันตามที่เป็นจริงตรงนี้ก็จะทำให้เขาได้เห็นถึงความทุกข์ของสังขารว่ามันไม่น่ายึดไม่น่าถือนะอันนี้เนี่ยก็ต้องจะพูดอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่ ม ี พ ื้นธรรมธรรมะ แต่ที่ผ่านมานี่ต้องเป็นคนปฏิบัติธรรม เข้าใจเรื่องอนัตตาเข้าใจเรื่องของไตรลักษณ์หรือบ้างนะถ้าพูดน้อมตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะหนึ่งเนี่ยอยู่กับทุกขเวทนาได ้ เพราะเราต้องยอมรับว่าเมื่อกำลังจะสิ้นลมเนี่ยหลายคนก็มีทุกขเวทนา ค ือความเจ็บความปวดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจากทุกขเวทนาแล้วก็ไปยึดมันก็เลยกลายเป็นทุกขทรมานนะแต่ทุกขเวทนาถ้ามีสติรู้มันเนี่ยนะมันก็อาจจะกลายเป็นอาจารย์ที่สอนให้เราเห็นถึงความจริงของธรรมชาติคือสังขารนี ้ ว่ามันไม่น่ายึดถือนะอันนี้ก็ทำให้เป็นกำลังในการที่ทำให้เกิดการปล่อยวางหรือว่ารู้แจ้งในสัจธรรมได้นะแต่คราวนี้เนี่ยคนที่เขาไม่มีพื้นฐานด้านธรรมะเนี่ยอาตมาก็จะเน้นสองข ้ อก็คือให้น้อมนึกถึงสิ่งดีงามสิ่งดีงามที่เขานับถือหรือความดีงามที่เขาเคยทำมานะถ้าเขานับถือเจ้าแม่กวนอิมก็ให้นึกถึงเจ้าแม่กวนอิมนะฮะแล้วก็ให้เขาปล่อยวางสิ่งที่ข้างขังใจแล้วก็คลายความวิตกกังวล อาจารย์เคยพูดถึงอย่างเช่นครอบครัวก็คนหนึ่งที่บอกว่ามันก็คุณพ่อเนี่ยรู้สึกกังวลอะไรที่เชียงใหม่สักอย่างเคสเนี่ย คือคนเรามีความกังวลหลายอย่างบางคนกังวลเรื่องลูกบางคนกังวลเรื่องทรัพย์สมบัติแต่บางคนกังวลในสิ่งซึ่งอาจจะดูเหมือนเล็กน้อยในความรู้สึกของเราเช่นคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเป็น มาจากกำแพงเพชรแล้วก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬา คร ับ แล้วแพทย์เนี่ยท่านก็สังเกตนะคือคนไข้เนี่ยอาการหนักในห้อง ICU ใช่มั้ยฮะคนไข้ปวดหมอก็ให้ยาแล้วก็ปวดแต่ก็สังเกตว่าพอให้ไปได้สัก10 15นาทีเนี่ยคนไข้ก็จะกระสับกระส่ายใหม่จะกลับมาทุรนทุรายใหม ่ครับ คือยานี่มีฤทธิ์แค่10นาที15นาทีเท่านั้นเองอันนี้ในทางการแพทย์ก็ถือว่าไม่ปกติ คร ับ คราวนี้ปัญหาคือเกิดจากอะไรบางคนก็นึกว่าต้องให้ยามากขึ้น คร ับ แต่คุณหมอนี่ท่านเข้าใจว่าคงท่านคนไข้คนนี้คงมีปัญหาด้านจิตใจ ครับ สังเกตดูว่าปากของคนไข้นี่แกขมุกขมิบ คร ับ นะคือตอนนั้นเนี่ยก็พูดอะไรไม่ค่อยได ้ครับ คุณหมอนี่ก็มีเวลาที่จะสังเกตแล้วก็รู้สึกว่าเขาคนไข้ต้องการพูดคำว่าเชียงใหม ่ เชียงใหม่คุณหมอก็เลยถามลูกว่าพอทราบไหมว่าเชียงใหม่ใหม่คืออะไรลูกก็ไม่ทราบนะแต่ลูกก็พูดมาประโยชน์นึงว่าพ่อเนี่ยเคยป่วยที่โรงพยาบาลสวนดอก ครับ แล้วก็อุทิศร่างกายให้ที่นั่นนะฮะคุณหมอก็เลยเดาว่าสงสัยคนไข้เนี่ยคงจะเป็นห่วงเรื่องว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยไอ้เรื่องร่างกายตัวนี้จะทำอย่างไรนะคุณหมอก็เลยบอกกับคนไข้ว่าไม่ต้องห่วงนะยังไงเนี่ยโรงพยาบาลจุฬาก็จะรับดูแลให้ถ้าเกิดว่าสิ้นลมเนี่ยเรื่องร่างกายไม่ต้องเป็นห่วงนะโรงพยาบาลจัดการให ้ เพราะว่ามันไปถูกใจตรงกับที่เป็นความกังวลของคนไข ้ ก็เพราะว่าคนไข้ก็สงบอาการทุรนทุรายก็ลดน้อยลงนะฮะอันนี้ก็เลยก็เข้าใจว่าเนี่ยที่คนไข้มีการทุรนทุรายเพราะมีความห่วงว่าได้สัญญาไว้แล้วว่าจะอุทิศร่างกายให้กับที่ใดที่หนึ่งแล้วบางทีไม่ได้ทำบางรายเนี่ยเป็นห่วงเรื่องพินัยกรรมมีคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นแกไตวายนะฮะก็ต้องล้างไตต ้ องก็ล้างไตมาเป็นเวลา10 ปีจนกระทั่งอายุ70แล้ววันหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผมไม่ค่อยดีแล้วอยากจะทำพินัยกรรม ก ็เลยบอกให้ลูกเนี่ยจัดหาทนายมาจะทำพินัยกรรมลูกก็บอกว่าพ่ออย่าพูดอย่างนั้นเป็นลางลายก็กบเกลื่อนไปก็เลยไม่จัดการให้เพราะว่าวันหนึ่งพ่อเนี่ยไปล้างไตที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเกิดอาการช็อกแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกแต่ตอนที่ยังรู้สึกตัวได้นี่บอกว่าขอกลับบ้านคือขอไปตายที่บ้านลูกไม่ยอมนะลูกก็จะพยายามยื้อชีวิตเต็มที่ก็ใส่ท่อช่วยหายใจปั๊มเพิ่มไม่ทราบเจาะคอด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าแค่2 วันคนไข้ก็สิ้นลมแต่เพราะว่าคนไข้ตาเนี่ยไม่ปิดเลยนะตานี่มันก็กังวลเหม่อลอยนะก็สันนิษฐานว่านะคงเพราะยังห่วงเรื่องไม่ได้ทำพินัยกรรมนะบางทีอย่างเงี้ยคนไข้เนี่ยบางทีเขามีความกังวลบางอย่างนะแล้วถ้าเราไม่สามารถจะจัดการไม่ร่วงรู้ความกังวลของเขาและไม่จัดการเรื่องนี้เนี่ย บ างทีเขาตายไม่สงบเหมือนกัน ครับทีนี้พูดถึงกรณียื้อชีวิตจะเป็นมากสำหรับยิ่งครอบครัวมีฐานะดีมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็จะยื้อชีวิตเอาไว้กรณีหลายๆกรณีที่ผ่านมาในสังคมไทยนี่ก็เป็นกรณีศึกษาว่าจำคำท่านพุทธทาสไหมท่านใช้คำว่าอะไรเกี่ยวกับ ออบสังขารมีความตาย ออบสังขารมีความตายเนี่ยครับตรงนี้จะตรงทุกวันนี้ก็ยังเป็นกันอยู่นะครับ เพราะเป็นกันเยอะนะ เป็นกันเยอะนี่จะทำยังไงหรือว่า คือคนที่พยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ญาติของตัวเองเนี่ยเขามีชีวิตให้นานที่สุดเนี่ยอาตมาก็มองว่าเขาทำได้เจตนาดีนะก็คือว่าเช่นถ้าเป็นคนไข้นี่เป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านนะด้วยการให้สิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองคิดว่าเนี่ยดีเนี่ยให้กับคนไข้และในทัศนะของคนไทยสมัยนี้คนสมัยใหม่ก็คิดว่าก็คือการทำให้มีชีวิตได้ยืนนานมากที่สุดนะแต่ว่า การแพทย์ก็ทันสมัยด้วยนะ การแพทย์ทันสมัยแต่ว่ามันทันสมัยถึงมันก็มีขอบเขตจำกัดคือว่าอาจจะช่วยทำให้ไม่ตายแต่ก็ไม่หายไอ้ตอนไม่ตายเนี่ยแล้วก็ไม่หายเนี่ยคือครึ่งการเนี่ยมันทรมานนะเช่นโคม่าหรือว่าถูกเจาะคอนะหรือว่า มีท่อมีเครื่องช่วยหายใจทำความทรมานมีการปั๊มหัวใจเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำหรับญาติเนี่ยก็คิดว่าคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้แต่ว่าคนไข้เองเนี่ยเขารู้สึกทุกข์ทรมานจำนวนไม่น้อย คร ับอันนี้มันถ้าเกิดเราไปเราเข้าใจว่ามันมีสิ่งที่ดีที่สุดยังมีสิ่งที่ดีที่สุดนะที่เราอาจจะมองข้ามไปถ้าเกิดว่าเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีนั้นก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เราไปเราไม่รู้เนี่ยเราก็คิดว่าการยื้อชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้เราลืมมองเรื่องของมิติด้านจิตใจก็คือการทำให้เขาไปอย่างสง บ นะแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดญาตินี่รู้เนี่ยบางทีญาติก็เลือกวิธีนั้นมีคุณหมอท่านหนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าวันหนึ่งคุณหมอเนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตก็ไปที่ห้อง ICU ก็มีพยาบาลมาบอกว่าหมอคุณหมอมีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยมีญาติคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแม่ของเขาเป็นอะไรนะก็ขอให้ช่วยเต็มที่ถ้าหัวใจหยุดเต้นก็ขอให้ปั๊ ม คุณหมอท่านนั้นเนี่ยได้ทราบเคสนี้ก็มีความเป็นห่วงเพราะว่าคนไข้นี่ก็อายุมากแล้วแล้วก็อวัยวะทุกส่วนนี่ก็แย่แล้วก็ตายนี่ก็วายลูกก็อยากให้ช่วยล้างไตให้คุณหมอท่านก็เลยเรียกลูกทั้ง4คนมาแล้วก็อธิบายฟังว่าคนไข้ที่มีลักษณะอาการอวัยวะต่างๆแย่แบบนี้เนี่ยการฟอกไตไม่ได้ช่วยเลยนะมีดำซ้ำยังทำให้ร่างกายเนี่ยมันแย่ลงด้วยแย่ลงเร็วขึ้นท่านก็บอกว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะคนเวลาจะตายเนี่ยถ้าเขาใจเขาสงบใจเขาเป็นกุศลเนี่ยเขาจะไปดีนะแล้วเขาจะสงบเขาจะเป็นกุศลได้เนี่ยก็เมื่อนะลูกๆเนี่ยได้ไปให้เวลาพูดคุยในสิ่งที่แม่ภาคภูมิใจพูดถึงความดีที่แม่มีความประทับใจให้เวลาที่ดีที่สุดกับแม่พอพูดเท่านี้เนี่ยคนญาติเนี่ยก็มีประกายที่แววตา ค ือไม่เคยนึกมาก่อนเลยไปคิดว่าเนี่ยเราต้องทุ่มทุกอย่างเนี่ยเพื่อช่วยแม่เนี่ยมีลมหายใจยืนนานมากที่สุดแต่ลืมนึกเรื่องจิตใจใช่ไหมพอได้ยินคำแนะนำของหมอเนี่ยลูกก็ไปหาแม่เลยไปคุยกับแม่อยู่สักพักแล้วก็กลับมาหาคุณหมอบอกว่าคุณหมอเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าแม่เนี่ยหัวใจหยุดเต้นก็ไม่ต้องปั๊มแล้วนะคือเข้าใจว่าสิ่งที่ดีกว่าการยื้อชีวิตก็คือการช่วยเขาไปดีไปสงบนะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยบางทีความปรารถนาดีของเราเนี่ยก็จะไม่ไปพุ่งไม่เป็นเน้นแต่เฉพาะว่าปั๊มเต็มที่หรือว่ายื้อชีวิตให้นานที่สุดเราจะหันให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพของชีวิตในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่บางทีเราไปในเรื่องปริมาณไงว่าจะอยู่ยืดยาวไปได้อีกกี่วันกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่เดือนแต่เราลืมไปว่าคุณภาพชีวิตสำคัญกว่าถึงแม้อาจจะอยู่มีชีวิตสั้นลงแต่คุณภาพชีวิตดีขึ้นจนกระทั่งตายดีได้สมาธิว่านี่คือสิ่งสำคัญกว่า หรือตายคาเครื่องไม้เครื่องมือระยงระยางนี่มันส่งผลต่อสภาพจิตใจผู้เสียชีวิตยังไง ก็คือเรานึกภาพว่าตอนที่มีสายระยงระยางเนี่ยก็มีหมอมีพยาบาลมารุมมาตุ้มเนี่ยคนไข้เนี่ยก็คงจะไม่หนึ่งเนี่ยก็คงจะไม่มีสมาธิไม่สามารถทำใจสงบได้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรมาทิ่มมีอะไรมาแทงเนี่ยนะความเจ็บความปวดก็เพิ่มขึ้นสองโอกาสที่จะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยเนี่ยในการสั่งเสียลูกหลานหรือโอกาสที่จะให้ลูกหลานได้มานำใจให้สงบได้น้อมใจให้นึกถึงสิ่งที่ดีงามมีลูกหลานมาขอขมาขออโหสิมันก็ไม่มีใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าบรรยากาศนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้กับคนไข้ที่มีสายระยงระยางแล้วก็มีหมอพยาบาลมารุมมาตุ้มนะเอากับบรรยากาศแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเออถ้าเขาเนี่ยเริ่มที่จะไปอย่างเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีลูกหลานมาหรือมีภรรยาสามีเนี่ยมาใช้เวลาสุดท้ายล่ำลาสั่งเสียขอเข้ามาขอโอสิเราเชื่อตรงนี้จะดีกว่าแต่อย่างว่านะคือบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าบางครั้งเนี่ยการที่ เราใช้เทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมันก็มีกรณีบางกรณีที่มีชีวิตรอดคือไม่ใช่แค่ว่าพังงาพังงาไปจนตายแต่มันก็มีบางรายที่รอดชีวิตมาได้แต่เป็นส่วนน้อยถ้าเป็นคนที่มีอายุใช่ไหมฮะถ้าเป็นคนเด็กหรือหนุ่มสาวเนี่ยโอกาสที่จะรอดอาจจะมีมากแต่ถ้าเป็นคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยในการทำเช่นนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเลยแล้วก็นอกจากทำให้ความเขามีความทุกข์มากขึ้นแล้วปิดกั้นโอกาสที่จะทำให้เขาได้มีใจที่สงบในวาระสุดท้ายของชีวิต โครงการเผชิญความตายอย่างสงบจะมีการจัดอบรมตลอดทั้งปีทีนี้ผู้ที่เข้าอบรมจะเป็นคนกลุ่มไหนบ้างอาชีพไหน คือมีหลากหลายนะแต่ว่าส่วนมากคือ 50-60% เนี่ยจะเป็นพยาบาลหรือบุคลากรทางด้านการแพทย์เพราะเวลานี้โรงพยาบาลเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีภาระด้านนี้มากก็คือว่าการที่ต้องดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพราะเราต้องยอมรับความจริงว่าคนสมัยนี้เนี่ยไปตายที่โรงพยาบาลเยอะ 90% เนี่ยตายที่โรงพยาบาล ซึ่งแตกต่างจากในอดีต ตายที่บ้านประมาณนี้ประมาณ90% ในต้องเรียกว่าในเมืองนะ ใน เมืองเนี่ยตายกันที่โรงพยาบาลในชนบทยังตายที่บ้านกันอยู่พอสมควรแต่ก็น้อยลงแล้วแล้วพยาบาลเนี่ยแล้วหมอเนี่ยที่มีปัญหาว่าจะช่วยเขาไปอย่างสงบได้ไงแต่ก่อนเนี่ยหมอพยาบาลเนี่ยคิดเหมือนกันคือว่าช่วยเต็มที่เพื่อให้เขาเนี่ยมีลมหายใจยืนนานมากที่สุดแต่ก็พบว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการตายที่ดีนะฮะมันสร้างความทุกข์ทรมานให้กับคนไข้สร้างความทุกข์ทรมานให้กับญาติแล้วก็มองในแง่นึงคือว่ามันสิ้นเปลืองทรัพยากรของโรงพยาบาลและของรัฐมากนะบางทีพังงาบนี้เนี่ยหลายเดือนนะฮะขนาดแผลที่เตียงก็ไม่ค่อยมีแต่นั่นก็เป็นประเด็นเรื่องของวัตถุแต่เรื่องของความสุขทางจิตใจเนี่ยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีปัญหาเยอะคราวนี้เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะให้ความสนใจกับการประคับประคองผู้ป่วยจนกระทั่งไปอย่างสงบที่เรียกว่าการแพทย์แบบประคับประคองตอนนี้การแพทย์แบบประคับประคองหรือ palliative care เนี่ยเริ่มได้รับความสนใจจากวงการแพทย์ในเมืองไทยมาก ก็ คือว่า คือ จะไม่ได้เรื่องการรักษาเพราะว่าบางครั้งโรคบางโรครักษาไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะช่วยชีวิตให้มีลมหายใจยืนนานมากที่สุดก็คือเป็นการพยายามปฏิเสธความตายพยายามหนีความตายแต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มยอมแล้วว่าความตายมันหนีไม่พ้นในหลายกรณีเมื่อมันหนีไม่พ้นเนี่ยจะดีกว่าไม่ให้เขาไปสงบก็เกิดการแพทย์แบบประคับประคองนะการแพทย์แบบประคองเนี่ยมันจะมีมิติด้านจิตใจหรือมิติด้านจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องมาก ค ราวนี้เนี่ยหมอและพยาบาลเนี่ยไม่รู้ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีประสบการณ์ว่าแล้วจะทำให้เขาไปอย่างสงบได้อย่างไรนอกจากการใช้ยาระงับปวดแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยการจัดอบรมเนี่ยมันเป็นที่เราจัดเนี่ยมันไปตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาลจำนวนมากว่าสามารถจะช่วยผู้ป่วยไปอย่างสงบได้โดยญาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามามีส่วนร่วมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะหลังนี้ก็จะมีโรงพยาบาลหลายโรงเนี่ยเชิญเราไปจัดอบรมให้อย่างเช่นสาวจันทร์อังคารพุธนี่ก็จะไปอบรมที่สุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร ์คอร์สมันกี่วัน 3 วัน 3 วัน เรามีคอร์ส3 วันนี่เป็นสำหรับการอบรมขั้นต้น ข ั้นกลางที่4 วัน 4 วัน แต่บางรายเนี่ยขอให้เราจัด5 วันคนอุปการปฏิบัติธรรมก็ไปด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเนี่ยสนใจขอให้เราเนี่ยไปช่วยจัดอบรมให้เขาเพราะว่ามันเป็นการเสริมเรื่องของการเจริญสติได ้ งั้นเราก็ผนวกเรื่องของมรณสติการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายเข้ากับการปฏิบัติธรรมก็เป็นการปฏิบัติเป็นข้อสิบแบบหนึ่งนะมากกว่า5 วันบางรายบางที่บางแห่ง7 วันนะฮะอันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเชิญหรือว่าติดต่อมาเนี่ยตลอดปีเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ประมาณ20หรือเกือบ30รายการเนี่ยจะเป็นเรื่องนี ้วิทยากรจะเป็นใครครับ ก็จะมีอาตมาและมีหมอมีพยาบาลนะฮะที่มีประสบการณ์ด้านนี้แล้วก็มีวิทยากรด้านกระบวนการคือเรียกกระบวนการก็คือเป็นการจัดกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนร่วมเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์คือจะไม่ได้เรื่องการบรรยาย จะให้ฝึกจริงๆ ให้มีกิจกรรมให้ลองฝึกดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หรือว่าให้ทำมรณสติ เห็นบอกมีประเภทให้จับคู่กันด้วย จับคู่ฝึกเช่นคนหนึ่งเป็นคนไข้คนหนึ่งเป็นญาตินะฮะแล้วก็สลับกันแล้วเรียกว่าสวมบทบาทแล้วเราก็มาตั้งวงคุยกันว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างคือเราจะไม่เน้นเรื่องการบรรยายแต่เน้นเรื่องการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นะอันนี้เราต้องมีวิทยากรกระบวนการขึ้นมาด้วยมาเสริม วิธีการเครือข่ายพฤติการจัดเองด้วยใช่ไหมคร ับเราร่วมมือกับเสมสิขาลัยแล้วก็โรงพยาบาลเช่นถ้าเราจะจัดปีนึงเราจัดที่กำแพงแสนประมาณ 5-6 ครั้งเราก็จะร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐมนะ คือต้องทำร่วมกับโรงพยาบาลด้วย เพราะว่าเราจะให้มีการไปเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นรายการหรือเป็นช่วงที่เกิดการเรียนรู้มากว่าเมื่อไปเยี่ยมคนไข้จริงๆเนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วมันก็เป็นการเจริญมรณสติภายในตัวเพราะว่าบางคนสารภาพว่าไม่เคยเจอคนไข้หนักอายุก็30แต่ไม่เคยเจอคนไข้หนักที่โรงพยาบาลทีแรกไปก่อนไปก็กังวลแต่พอได้ไปแล้วก็มีความประทับใจว่าคนไข้เขาได้สอนหรือเป็นครูให้กับตัวเองเยอะแล้วก็ทำให้ตัวเองได้มีโอกาสเจริญมรณสติไปด้วย แล้วเกิดมีประเภทอาสาสมัครบ้างไหมครับที่ไม่ได้เป็นแพทย์เป็นพยาบาล มีตอนนี้เรามีโครงการที่เราอาสาสมัครข้างเตียงอาสาสมัครข้างเตียงเนี่ยเราเชิญชวนอาสาสมัครมาไปเป็นเพื่อนข้างเตียงผู้ป่วยครั้งหนึ่งเนี่ย3 เดือนนะฮะแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยเดือนละอาทิตย์ละครั้งหรือ2 ครั้งก็ได้นะก็เราจัดมาหลายรุ่นแล้วนะฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ก็จะชอบมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนมาเยี่ยมแม้กระทั่งลูกหลานก็ไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมก็มีแต่พยาบาลแต่พยาบาลมาก็มาถามเป็นเรื่องอาการเรื่องความดันเรื่องชีพจรนะไม่ค่อยมีคนมาถามเรื่องชีวิตไม่ค่อยมีคนมาถามเรื่องความรู้สึกหรือความห่วงกังวลหรือความฝันความหวังของเขาอาสาสมัครเนี่ยมาพูดมาคุยบางทีก็มานั่งฟังเขาระบายบางทีคนเราก็ต้องการแค่การระบายนะอาสาสมัครก็ทำแค่นี้แล้วก็พยายามเป็นเพื่อนเขาแล้วก็อาสาสมัครก็หลายคนก็เกิดความประทับใจคนไข้ สมัครนี่อายุสัก เท่าไหร่ก็ได้กำหนดนะแต่ว่าก็เรียกว่าคือต้องเป็นตั้งแต่เยาวชนไปนะจนถึงคนวัยทำงานหรือเป็นแม่บ้านก็ได้แต่เราจะเน้นที่ผ่านมาเราจะเน้นเรื่องคนไข้ที่เป็นคนไข้เด็กคนไข้เด็กนะฮะที่โรงพยาบาลจุฬาแต่ก็คนไข้ที่มีอายุมากก็มีเหมือนกันนะอันนี้เราคนที่เป็นอาสาสมัครได้ก็ต้องมาผ่านการฝึกอบรมนะ นี่ท่านผู้ชมสนใจเนี่ยติดต่อผ่านไปทางเครือข่ายพฤติการได้ไหมคร ับได้เครือข่ายพฤติการนี่เรามีโครงการเปิดรับอาสาสมัครอยู่นะ ฮะ ตามติดต่อทางโทรศัพท์ที่ให้ไว้นี่ก็ได้ เลขโทรศัพท์ให้นะฮะเครือข่ายพฤติการครับก็หมายเลขโทรศัพท์นะฮะ02นะครับ886 9881นะฮะแล้วก็02 883 0592แล้วก็มีเบอร์มือถือนะฮะ086 300 5458คือที่นี่เนี่ยจะมีหนังสือทุกเล่มนะฮะที่ของพระอาจารย์นะที่พิมพ์กับทางเครือข่ายพฤติการโดยเฉพาะเรื่องของโครงการเผชิญความตายเดี๋ยวผมแนะนำให้ครบเลยแล้วกันนะฮะนี่เป็นอีกเล่มหนึ่งนะฮะหรือท่านนี้ชื่อว่าเหนือความตายนะครับจากวิกฤตสู่โอกาสนะครับเล่มนี้รู้สึกจะรวบรวมได้ละเอียดมากนะจะได้ละเอียด มีทั้งบทความบทสัมภาษณ์แล้วก็คำแนะนำผู้ป่วยจากประสบการณ์จริง ครับครับแล้วก็อันนี้อีกเล่มหนึ่งนะฮะเผชิญความตายอย่างสงบสาระและกระบวนการเรียนรู้ฉบับความรู้พื้นฐานพระอาจารย์ไพศาลวิสาโรแล้วก็คุณปีดาเรืองวิชาธรอันนี้จะว่าด้วยเรื่อง อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรวมบทความที่ช่วยให้พิจารณาถึงความตายและก็ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องมีรวมบทความของอาจารย์พุทธทาสเจ้าคุณพ ร หมคุณาภรณ ์ นะฮะแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์หลายคน คร ับแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของกระบวนการที่เราใช้ในการอบรมที่นำไปสู่การเรียนรู้และเข้าใจความตายแล้วก็ช่วยเหลือผู้ บวชระยะสุดท้ายได ้ครับครับกับคือผมเองเนี่ยตั้งแต่เติบโตมาตอนเด็กตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะรับรู้กับเรื่องความตายโดยเฉพาะผู้ที่ใกล้จะสิ้นลมเนี่ยว่าเหมือนก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านว่าก่อนคนที่กำลังจะใกล้จะสิ้นใจเนี่ยคนที่ญาติหรือว่าคนที่ใกล้ชิดก็จะบอกให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโ ธ อันนี้อาจารย์บอกเอง อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาแต่โบราณเลยเพราะของทางฝ่ายพุทธเพราะว่าอย่างที่บอกไว้แล้วว่าอสันตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะไปกำหนดภพภูมิที่จะไปเกิดต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการน้อมใจให้สงบให้เป็นกุศลวิธีการน้อมใจให้เป็นสงบให้เป็นกุศลของคนสมัยก่อนก็คือว่าการนิมนต์พระมานำทางเช่นมาสวดมนต ์ หรือว่ามาพูดให้น้อมนึกถึงพระรัตนตรัยหรือว่าเพื่อนบ้านพ่อแม่ลูกหลานเนี่ยญาติผู้ใหญ่ก็มานำจิตนำใจให้อย่างเช่นในภาคอีสานเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็จะให้ผู้ตายเนี่ยได้ผู้ป่วยและสุดท้ายเนี่ยได้พนมมือแล้วก็พร้อมกับดอกไม้ธูปเทียนเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปบูชาสักการะพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงคือคนไทยสมัยก่อนนี่เขาไม่ได้มองว่าความตายเป็นเรื่องการดับสูญหรือการยุติมันเป็นแค่การเริ่มต้นของการเดินทางไกลนะก็คือว่าจะได้ไปกราบพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์นะ คร ับแล้วเนี่ยการพิธีกรรมแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยได้นึกว่าจะไปดีใช่ไหมฮะไม่ได้จะไปนรกไม่ได้ไปไหนจะไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึง คร ับ ใจก็เป็นกุศลนะก็ยอมรับความตายได้นะ สุดท้ายนี่อยากให้พระอาจารย์มอบธรรมะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะเรื่องของการเจริญมรณสติ คือมันมีภาษิตของชาวทิเบต อยู่ภาษิตหนึ่งนะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะขอให้เราลองพิจารณาภาษิตนี้ให้ดีๆเรามาคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องมาก่อนชาติหน้าแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่มีใครรู้หรอกว่าแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยอะไรจะมาก่อนบางทีอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้เลยก็ได้คนจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นทำความดีทำกายวาจาใจให้สุจริตแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดกับคนที่เราเกี่ยวข้องนะมีเมตตากรุณากับผู้คนนะแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยวางเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงแต่เราจะปล่อยวางอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่ปล่อยวางในชีวิตประจำวันจะไปยึดติดถือมั่นมากนะกับวัตถุทรัพย์สินของหรือว่าจะไปเก็บเอาความโกรธความรู้สึกผิดความขับแค้นใจไว้กับตัวให้มันนานเกินไปรู้จักปล่อยรู้จักวางก่อนนอนเนี่ยก็ปล่อยวางซะอย่าให้มันข้ามคืนข้ามวันนะใจเราจะสบายถ้าเรานึกถึงความตายในแง่นี้นะเราจะจิตใจจะปลอดโปร่งมากขึ้นนะและเราก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่ามากที่สุดนะและถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่กลัวความตายเราพร้อมรับความตายตลอดเวลาเหมือนความตายเป็นครูเป็นอาจารย์ที่พร้อมจะสอนเราที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงจนบรรลุธรรมขั้นสูงได้และความตายเป็นโอกาสไม่ใช่แค่วิกฤตเท่านั้นนะขอเจริญพร คร ับ ความตายเป็นโอกาสไม่ใช่แค่วิกฤตนะครับแต่ว่าจะเผชิญความตายได้นี่ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย ตั้งแต่วินาทีนี้เลย วินาทีนี้เลย ครูอาจารย์แต่ว่าต้องเจริญมรณสติทุกลมหายใจ นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะสำหรับรายการประเด็นข่าวประเด็นธรรมนะครับถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปนะจะได้กราบเรียนนิมนต์ท่านพระไพศาลวิสาโรมาร่วมสนทนาธรรมอีกครั้งเพราะว่าท่านผู้ชมอยากจะฟังธรรมะจากพระอาจารย์ไพศาลนะครับก็จะพยายามเรียนเชิญนิมนต์ท่านมาวันนี้กราบนมัสการขอบคุณพระอาจารย์มากครับผม ขอเจริญพร ครับสวัสดีครับ ขอเจริญพร